έχουμε εδώ άτομα οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, τους έχουμε βρει. Ο κύριος είναι φίλος από τη Γερμανία, ήρθε από τη Γερμανία να για δει... να ψηφίσω Μητσοτάκη. Θα ψηφίσετε Μητσοτάκη? Ναι κύριε, με δύο χέρια, όχι με ανά, με δύο χέρια. Θα ψηφίσετε Μητσοτάκη? Ναι κύριε, με δύο χέρια, όχι με ανά, με δύο χέρια. Ρε χαμός! 90%. 90% ε. Τι προβλέπετε στο μέλλον? Καλύτερες μέρες. Καλύτερες μέρες. Δηλαδή τώρα δεν έχουμε καλές μέρες? Έχουμε καλές, πιο καλές. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να δείτε άσπρη μέρα. Αλλιώς θα υποφέρετε μια ζωή στην Ελλάδα. Ρε χαμός! Με τα δύο χέρια όμως, μην πάτε με το ένα. Αυτό ακριβώς όπως το λέμε. Και με τα δύο χέρια. Γίνονται και άλλες διαδικασίες με τα δύο χέρια. Εδώ είναι συμπολίτες μας, Έλληνες. Έχουν έρθει από τη Γερμανία. Πάνω στον Εύρο πήγαν προφανώς στα χωριά τους για το Πάσχα. Τους εντόπισε εκεί η κάμερα και μας συστήνουν σε όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο να ψηφίσουμε με τα δύο χέρια Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν θα μείνουν και για τις εκλογές. Αυτοί θα φύγουν μετά. Θα πάνε στη Γερμανία. Θα μας μείνει ο Μητσοτάκης και τα δύο τα χέρια. Δεν ξέρω αν κάποιοι θα τα κόψουν όπως συνηθίζεται, το ένα τουλάχιστον. Αλλά έκαναν την πρότασή τους οι άνθρωποι. Πολύ πρόθυμοι, πολύ χαρούμενοι, υποστηρικτικοί και δικαίως. Γιατί όπως μάθαμε από το TikTok, από το λογαριασμό του Πρωθυπουργού, πάμε γενικώς καλά. Καλό μήνα. Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς παναθεμάσαι. Δεν είναι πρωτοπηλιάτικο. Από 1η Απριλίου λοιπόν, ο κατώτος μισθός αυξάνεται και φτάνει τα 780 ευρώ. Αλήθεια πατριώτη. Πόσο το παραλάβαμε? 650 ευρώ το 2019. Αυτό σημαίνει πως σε 4 χρόνια αυξήθηκε κατά 20%. Και επειδή άκουσα μερικούς να το αμφισβητούν, ας πάρουν το κινητό τους να κάνουν μια απλή πράξη. Είναι 3 επί 2, 6, έτσι, 30 δια 6, 4, 18, 4, 6, 24, πόσο πάρει, λένε. Όχι, παιδί μου, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 30, 60, 60 δια 3, 60 δια 3. Σωστά, πόσο είναι 60 δια 3? 10. Ρε χαμός, έλα και εσύ ρε. Μη τα δίστρα. Για τι γίνεται ρε. Έχεις κάνει ποτέ έρωτα? Έλα ρε τώρα, έλα εδώ. Βγαίνουν από τα γραφεία, κάνουν περιοδίες, πάνε σε πόλεις, σε χωριά, μιλάνε με τον κόσμο, αγαπητοί, τρέχει, είναι πολύ αγαπητοί ίδιοι. Τρέχει ο κόσμος να τους αγκαλιάσει, βγάζουν selfies, όπως λέμε, κάνουν βιντεάκια στο TikTok. Αυτό ήταν από την 1η Απριλιά προχθές, 1η του μήνα, μας ευχήθηκε και καλό μήνα και μετά μας ανακοίνωσε ότι έχει ανεβάσει το μισθό και για όσοι δεν πιστεύουν, τους ζήτησε να κάνουν τις πράξεις και ακούσαμε δύο Ελληνόπουλα που κάναν τις πράξεις. Όπως ξέρουν να κάνουν τις πράξεις αυτά τα συγκεκριμένα δύο Ελληνόπουλα. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Υπάρχει πλούσιο υλικό. Έχει συναντηθεί ο Πρωθυπουργός και με κάτι παιδιά, με ομάδες παιδιών. Και εκεί που φωτογραφίζονται, κάνουν και τους διαλόγους και χρησιμοποιεί το ρε. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν θες να μιλήσεις την νεολαία, θα βάλεις το ρε. Δεν ξέρω αν θα βάλεις και την άλλη λέξη που ακολουθεί. Δεν την έβαλε ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον τώρα, αλλά όσο πλησιάζουν εκλογές, μπορεί να δούμε και αυτό γιατί έτσι κάνει κάθε cool τύπος, άνετος. Που είναι ένα με την νεολαία, τα προβλήματά της και τα θέματά της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει άλλες στοχεύσεις. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι κρυστάλλινη και πεντακάθαρη. Πάμε σε αυτές τις εκλογές ζητώντας σπίτι με πισίνα. Παιδιά, τι γίνεται, ε! Ιστ! Εκομά! Έλα ρε τώρα, έλα εδώ! Βρε, ιστ! Μωρή κουβάλα! Έλα ρε τώρα, έλα εδώ! Πότε ήρθες βρε αρκουδιάρη! Έχουμε πολλούς διαλόγους όπως καταλαβαίνετε. Επικοινωνεί με όλους, με πολύ άνεση να κρατήσουμε αυτό ότι είναι πολύ άνετος, απλώς, ένας από εμάς. Είναι ένας από εμάς, ένας απλός άνθρωπος. Θα ακούσουμε τώρα δύο αλήθειες. Είναι προτάσεις, παρενέσεις. Η μία ανήκει στον Πρωθυπουργό, τον Τρέχοντα, η άλλη στον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκινάμε με τον Τρέχοντα. Στην Ελλάδα υπάρχει μία μόνη πιστική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα στο τιμόνι της χώρας. Μπράβο! Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας. Η αλλαγή είναι όλη εκείνη που με ευθύνη και αποφασιστικότητα θα προσέλθουν στις κάλπες στις 21 του Μάη για να πούν το μεγάλο όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. μόνη πιστική πρόταση διακυβέρνησης. Του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Χαμός, ο χαμός ρε. Έχει επέλθει, επισυμβεί ένας χαμός. Γενικότερα εδώ ακούσαμε αλήθειες και από τον Αλέξη Τσίπρα που μας είπε όχι στο ΣΥΡΙΖΑ και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή άρα όχι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Αλέξης Τσίπρας στις μοντάζ ήταν αυτά προφανώς. Ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός αν κάτι ξέρουν και θέλουν να μας πούνε κάτι, να μας προειδοποιήσουν, δεν το ξέρω, θα αποδειχθεί 21 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε μια από τις ομιλίες του Σαββατοκύριακου, είπε κάτι. Δεν θα σταθούμε στην ουσία αυτού που λέει. Απλά μας θύμισε κάτι άλλο. Δεν το βάλαμε δίπλα το άλλο, για να μην γίνουν οι συγκρίσεις. Αλλά ας το ακούσουμε, να το έχουμε στο νου μας. Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Μπράβο! Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για πολλά, για λάθη, για λάθος επιλογές. Για ένα πράγμα δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει. Για την εντιμότητά μας. Αλήθεια, πατριώτη. Για το καθαρό μας μέτωπο. Για τα καθαρά μας χέρια. Για τα καθαρά μας χέρια. Αυτά. Τα χέρια, τα καθαρά, τα έχει πει και κάποιος άλλος, καμία σχέση, προφανώς καμία σχέση, απλά είναι μια φράση που θυμίζει εκείνα τα άλλα χέρια. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται τέτοιες φράσεις, υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι να περιγράψεις κάτι τέτοιο. Φύγαμε από αυτό, δεν θα πολυσταθούμε, διότι έχουμε ειδήσεις πολύ συγκεκριμένες και κυρίως τεκμηριωμένες για την 21η Μαΐου που θα γίνουν οι εκλογές. Έχουν βγει ένα σωρό αναλυτές, λένε τα δικά τους, βλέπουμε δημοσκοπήσεις κάθε βράδυ, κάθε μέρα, μπάρες να ανεβοκατεβαίνουν, η μπλε μπάρα, η ροζ μπάρα, η πράσινη μπάρα, η κόκκινη, η μαύρη και τα άλλα χρώματα. Όλα αυτά οκ, okay, τα λένε οι πολιτικοί αναλυτές, έχουν πάρει πτυχία οι άνθρωποι και βγαίνουν είτε εξυπηρετούν συμφέροντα είτε όχι, να μας πούνε τι θα γίνει, πώς γίνεται, να προβλέψουν το μέλλον των επόμενων, του επόμενου 1,5 μήνα, ποιος θα βγει στην κυβέρνηση. Ο καλύτερος όλων αυτών που μπαίνει σε αυτά τα χωράφια και με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι ο αστρολόγος Κώστας Λεφάκης. 21 Μαΐου λοιπόν. 21 Μαΐου λοιπόν. Πάμε να δούμε την ημερομηνία αυτή. Ναι, τι δείχνει. Η 21 Μαΐου είναι μια νέα σελήνη που ξεκινάει από τις 19 Μαΐου. Οπότε έχουμε τον ήλιο στο τέλος του Ταύρου και ένα πλανητικό συνωστισμό στο ζώδιο αυτό. Εκείνη τη μέρα γίνονται αυτά. Εκείνη τη μέρα έχει προηγηθεί μια σειρά από μέρες. Πολλές μέρες έχουν προηγηθεί. Έχουμε πλανητικό συνωστισμό. Θα έχουμε την 21η Μαΐου. Συνωστισμό, δεν το λέγανε και εκείνο στη Σμύρνη που είχε γράψει η Ρεπούση. Έχουμε συνωστισμό πλανητικό. Θα έχουμε 21η Μαΐου. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά γιατί καλοί αναλυτές. Αλλά σαν τους αστρολόγους δεν έχει. Οι αστρολόγοι ξέρουν τα πάντα. Είναι λογικό. Τους παρακολουθούμε. Δεν είπε μόνο αυτά ο Λεφάκης. Τον είχαν εκεί στην εκπομπή κανένα μισάωρο. Έδωσε και προβλέψεις. Θέλετε να μας πείτε τα ποσοστά για να τα γράψω, γιατί θα ποσοστά θα φωνάξουμε πάλι μετά τις εκλογές. 28 με 31 Νέα Δημοκρατία που είναι ζυγός. 28 με 31. Ναι. Μισό να τα σημειώνω. Ζυγός. 28 με 31. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δίδυμος 23 με 25. Το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ. Τι είναι. Παρθένος. 8 μέχρι 11 το ΠΑΣΟΚ. 8 μέχρι 11. ΚΚΕ. 5 έως 6. Ο Βελόπουλος Ελληνική Λύση 4 με 5. Και στο ίδιο περίπου ποσοστό κυμαίνεται και η 25η μέρα του κυρίου Βαρουφάκη. Hey! Ρε χαμός, έλα και εσύ ρε. Έστω, διάλο πλάκα. Έλα ρε τώρα, έλα εδώ. Ο οροσκόπος και η σελήνη στο ξεκίνημα της κάλπης 7 το πρωί της 21ης Μαΐου, όπου αυτός ο κύκλος χωρίζεται σε 12 τμήματα που τους λέμε οίκους, και ανάλογα με την συγκέντρωση και τη όψη των πλανητών εκτιμούμε τι γίνεται. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η αντιπολίτευση είναι μπλοκαρισμένη, λίγο φυλακισμένη. Μισό λεπτό, τώρα, τώρα το πολιτικοποιείτε. Ναι. Μισό λεπτό. Όμως προσέξτε, στο 10ο οίκο έχουμε τον Κρόνο που εκπροσωπεί τον αρχηγό και λέει εδώ ότι ο Κρόνος στηρίζει μεν τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά θα τον καταπιέσει πολύ, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ηχθής και ο Κρόνος έχει μπει στους ηχθείς από τις 8 Μαρτίου. Με δύο χέρια, όχι με ανά, με δύο χέρια. Στην κυριολεξία με τα δυο χέρια, κανονικά. Εδώ μάθαμε τους οίκους, μάθαμε 7 η ώρα θα ανοίξουν οι κάλπες, είναι ο πρώτος οίκος, αν κατάλαβα καλά. Μετά κάποια στιγμή στο δέκατο, τι ώρα είναι ο δέκατος και πόσο κρατάει κάθε οίκος, δεν μας τα είπε. Πρέπει να ξαναβγεί να δώσει απαντήσεις. Ο Κρόνος καταπιέζει τον αρχηγό, τυχαίνει ο αρχηγός να είναι ηχθής, άρα ο ηχθής με τον Κρόνο ή ηχθής με τους Κρόνους. Ή βάλτε ότι χρόνο θέλετε και Κρόνο. Έχουμε θέματα, τα είπε πολύ αναλυτικά, έβγαλε και ποσοστά. Δεν βγαίνει η κυβέρνηση, να καταλήξουμε εκεί, δεν το είπανε, το λέω εγώ. Θα περάσουμε δύσκολα. Ο συνωστισμός των πλανητών θα είναι καθοριστικός την 21η Μαΐου, μια κρίσιμη μέρα για την Ελλάδα. Και ο κύριος Λεφάκης έδωσε εδώ τις κατευθύνσεις, περιέγραψε τι γίνεται, λάβετε τα μέτρα σας. Λαός όριμος είστε, σοφός λαός, με τις επιλογές σας έχετε διαπρέψει μέχρι τώρα. Οπότε πρέπει να. Επισυμβεί ξανά το πάρα πολύ σωστό και το καλό. Σύμφωνα με τους αριστερούς, τον Αλέξη Τσίπρα, το καλό θα είναι πρασινοκόκκινο. Το λέει τώρα τελευταία. Ναι, εμείς είμαστε κόκκινοι, έτσι αυτό χαρακτηρίζεται. Και να βάλουμε και ένα πράσινο δίπλα που γράφει, είναι και η εμφάνιση της Εθνικής Πορτογαλίας τέτοια και διάφορα άλλα τέτοια εφιολογήματα. Αυτά τα λέει τώρα. Παλιά έλεγε άλλα. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες της ηγεσίας του Πασόκ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας προσφορά. Αλλά εμείς δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάρουμε, γιατί για εμάς το ζήτημα δεν είναι μόνο να ιτηθεί η κυβέρνηση της δεξιάς, αλλά να ιτηθεί η δεξιά πολιτική. Δεν θα πάρουμε, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε το κόκκινο κερασάκι σε μια κεντροαριστερή τούρτα. Παιδιά, τι γίνεται, ε! Έλα εδώ, ρε μαλάκα! Έλα και εσύ, ρε! Με ρώτησες εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία! Έλα ρε τώρα, έλα εδώ! Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε το κόκκινο κερασάκι σε μια κεντροαριστερή τούρτα! Λάστιγε αυτά. Παλιά, παλιά. Γιατί όντως τώρα δεν θα είναι το κερασάκι σε μια πρασινοκόκκινη τούρτα, αλλά μπορεί να είναι. Το παντεσπάνι να είναι red velvet η τούρτα που είναι για τις ακριβές και πολύ της μόδας, όλοι κάνουν. Οπότε να είναι το παντεσπάνι που είναι κυρίαρχο στοιχείο σε μια τούρτα. Το λογαριασμό του Πρωθυπουργού στο TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικά. Τον ακολουθώ και βλέπω τι γίνεται εκεί. Έτσι λοιπόν είδαμε αυτό το βίντεο και το ακούσαμε εμείς εδώ. Της Πρωταπριλιάς που μας ευχήθηκε καλό μήνα και μας ζητούσε να κάνουμε πράξεις για να δούμε πόσο καλά έχει ανέβει ο μισθός και άρα ζούμε καλύτερα και διάφορα άλλα τέτοια. Μίλησε και με μια κυρία, ένα άλλο βίντεο, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έχει ανοιχτή ακρόαση μια κυρία και συνομιλεί μαζί της. Ναι, κυρία Άρτεμις, ο Πρωθυπουργός είμαι. Ω, καλώς τα αρχίδ. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο. Έχουμε και τίποτα άλλο. Ένα πιάτο φαΐ, μια κολοσύνταξη και ένα χαμό τηλέφωνο μας έχετε αφήσει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδατε το δορυφορικό δουλεύει άψογα. Μόνο άψογα. Προχτές μίλαγα με τον ιτή. Χαθήκατε, λέει. Πότε θα ανέβετε στο βουνό να τα πείτε. Χαιρετισμού σας στέλνει. Να είστε καλά, εδώ νοιαζόμαστε για όλους. Ξέρω, όποτε έχουμε εκλογές νοιάζεστε. Τέλος πάντων. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς, την οικογένειά σας. Ανάθεμα σε παλιούς. Τον κόρφο μου. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και με χαρά να τα πούμε από κοντά. Ναι, παπα, καλύτερα να τα πω από κοντά με το χάρο. Αχ, δουλειά όλο. Είναι η κυρία Άρτεμις από το λογαριασμό του Πρωθυπουργού στο TikTok. Το αλλιεύσαμε. Δεν πάνε όλα καλά πάντα. Υπάρχουν και διάλογοι, αλλά όμως τα βάζουν, τα ανεβάζουν. Από τον Εύρο πάνω είναι η κυρία Άρτεμις. Σαν τους Γερμανούς που ήρθαν με τα δύο χέρια, τους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία και μας παροτρύνουν να ψηφίσουμε με τα δύο χέρια όμως. Για να πιάσει, να μπει καλά το φάκελος μέσα στην κάλπη. Το δίλημα, πώς θα ψηφίσουμε με τα δύο χέρια, ό,τι και να ψηφίσουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γνωστό δίλημα. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ποιος είναι ο ικανότερος, ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός για την κοινωνία και την πατρίδα. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Ρε χαμός, έλα και εσύ, ρε. Έστω, διάλο πλάκα. Έλα ρε τώρα, έλα εδώ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Αυτά τα πολύ ωραία, να και τα διλήμματα, να και απαντήσεις, διαλέγετε και παίρνετε, έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε, αρκετό δηλαδή, μεσολαβεί και το Πάσχα, που και αυτό εντάσσεται μες στην προεκλογική περίοδο, το τι θα δούμε εκεί, περιφορές, κεριά, λαμπάδες, προσκυνήματα, όλα αυτά μες στο πρόγραμμα, μια που είπαμε προσκυνήματα, είμαστε στο 1966, των Φώτων, και γίνεται στο Πειραιά κάτω η τελετή αγιασμού των υδάτων, όπως συμβαίνει πάντα. 1966, ένα χρόνο πριν τη Χούντα, η δύσκολη δεκαετία του 60, δεν ήταν εκεί απόλυτη ελευθερία, μάλλον δεν υπήρχε και ελευθερία γενικότερα. Παράνομο το ΚΚΕ, αριστερή με διώξεις, μετανάστευση, κοινωνικά θέματα. Σε αυτή την τελετή λοιπόν του αγιασμού των υδάτων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου, Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, ήταν και αντιπροσωπεία της ΕΔΑ τότε εκεί, με επικεφαλής τον βουλευτή τότε της ΕΔΑ, τον Μίκη Θοδωράκη. Η θρησκευτική τελετή πήρε, άναψε λίγο, υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον κόσμο, όχι για το σταυρό που έπεσε μέσα, δεν τσακώθηκαν για αυτό το λόγο, είχαν άλλα θέματα τότε να λύσουν. Πήγε αστυνομία, διέλυσε το πλήθος, δάρθηκαν, τραυματίστηκαν βουλευτές και ο Μίκης Θοδωράκης μέσα σε αυτούς. Και άλλοι πολίτες, νοσοκομεία και όλα τα υπόλοιπα. Ο Μίκης Θοδωράκης φεύγει ματωμένος, σύμφωνα με διήγηση του ίδιου, και σκισμένα τα ρούχα, γυρίζει στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη, και όπως μπαίνει μέσα, σε ένα γραφείο, σε ένα τραπέζι, βρίσκει ένα χειρόγραφο του Ρίτσου. Ήταν η Ρωμιοσύνη. Όπως είπε ο ίδιος, την είχε φέρει παλιότερα, την είχε δώσει ο Ρίτσος όλο το ποίημα, το έργο. Αλλά κάπως είχε παραπέσει, το είχε ξεχάσει. Μάλλον κάποιος τακτοποίησε το σπίτι και ήρθε πάνω. Ανέβηκε πάνω εδώ η Ρωμιοσύνη. Τη βλέπει ο Μίκης Θοδωράκης, κάθεται επιτόπου στο πιάνο, όπως έχει δηλώσει σε διηγήσεις του, με τα αίματα και τα σκισμένα ρούχα, και μελοποιεί αμέσως, με τη μία, όλη τη Ρωμιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1966, παρουσιάζεται, δύο μήνες μετά τα Θεοφάνεια, στο θέατρο Διάνα. Στο κέντρο της Αθήνας για πρώτη φορά η Ρωμιοσύνη. Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δε το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει. Στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο, κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Αυτά τα δέντρα λοιπόν από τη Ρωμιοσύνη, Ρίτσος Θεοδωράκης εδώ, όχι Μπιθικότσης, Μίλτος Πασχαλίδης, από ένα CD που βγήκε περίπου πριν 7-8 μήνες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία να πείτε τα δικά σας. Ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr και στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live, μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Το ίδιο παίζει και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Έχει και διάλογο να κάνετε από κάτω. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κόλλαν και οι πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είμαστε σε λίγο. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστολή. Καλώς, την ακριχώτησαν εκλογές, ανησύχησα. Δεν θα έρθει κάποιος να ψηφίσει Κασιδιάρη. Ορίστε. Περίμενε να σου πω κάτι. 25 Μαρτίου του 1821. Είχες πάει. Ένα μήνυμα να περάσω ότι πού οφείλουμε τότε το 1821 τη λευτεριά μας. Κάτσε, Μωρή Λουκά, περάσανε 10 μέρες να πούμε και δεν παίρνεις τη μέρα της γιορτής. Και με παίζει μετά από 10 μέρες. Ε, όχι, δεν το δέχομαι. Την οφείλουμε στον Χριστό, στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, στην Παναγία. Η Παναγία έδωσε τη νίκη στους ήρωες του 21. Ο Θεός έδωσε τη νίκη. Ήτανε διτητής. Θαύμα και είναι θαύμα του Θεού. Έδωσε πέναλτι τελευταία στιγμή. Πώς έδωσε τη νίκη, πες μου, ήταν αισθημένο. Είναι πέναλτι αυτό, αν είναι δυνατόν. Άντασε μας, μωρέ τώρα. Σοβαρολογεί το ρομάκας να πούμε. Ο Θεός έδωσε τη νίκη. Ήτανε θαύμα το Θεό. Ήταν και είναι το 1821 ουράνιο θαύμα. Είναι που δεν είχε γαμηθεί η ατμόσφαιρα τότε, γι' αυτό δεν είχαμε νέφος. Δεν έχει σχέση με τη Γαλλία αυτό, καμία σχέση με τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτά είναι σατανικά που τα λένε. Η Γαλλική Επανάσταση τι ήταν καλέ, μια φωτογραφία μόνο, έλα τώρα. Ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Παναγία, η Αγία Τριάδα, ο Θεός έδωσε. Πολύ βοηθήσανε, βλέπω. Τι έγινε, διαπλεκόμενο μου μοιάζει. Το 1800. Ξεκινήσαμε με τον Χριστό, πήγαμε με στην Παναγία, άνοιξε πολύ βοήθεια. Πολλούς μεσάζοντες βλέπω σε αυτή τη βοήθεια και δεν μ' αρέσει. Κάθε μεσάζοντας και μίζα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Ο Θεός έδωσε τη νίκη. Ωραία. Εγώ συμφωνώ. Και αφού είναι η μόνη αλήθεια, γιατί μας την έκρυψες τόσο καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τη λέω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είμαι η μοναδική που το φωνάζω. Α, την ίδια αλήθεια λες. Η μοναδική. Ότι οφείλουμε τη λευτεριά μας τότε από τους Τούρκους. Ναι, αλλά κάναμε παρέλαση χωρίς να το ξέρουμε προχθές. Μη λαχανιάζεις, μωρή, μη λαχανιάζεις. Σύρεμα, ανάσες, ανάσες, μωρή Λουκά, ανάσες. Ουράνιο θαύμα. Το 1821 είναι ουράνιο θαύμα. Εξήγησέ μου γιατί λαχανιάζεις την ώρα που μου τα λες. Γιατί λαχανιάζεις, πες μου. Τι λαχανιάζω, λέω την αλήθεια. Σακού λαχανιασμέ, μήπως ταυτόχρονα κάνεις και τον έρωτα. Σου λέω την αλήθεια. Κάνεις σεξ αυτή την ώρα που μιλάμε. Είσαι καλά, δεν φύγε, δεν τρέπεσαι να μου λες έτσι. Ντροπή σου. Το κάνεις άλλη ώρα. Ναι. Σου, δεν είναι σου. Κακό. Παντρεμένη είσαι, χριστιανικά εννοώ. Είναι η μόνη αλήθεια. Δεν εννοώ ξενοπηδιές, εννοώ με το σύζυγο, κανονικά νόμιμα. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Ο Θεός έδωσε τη νίκη το 1821. Είναι η μόνη αλήθεια αυτή. Την κατάλαβα. Δουλειές δεν είχε να κάνει κι αυτός. Μια Κυριακή του μένει να ξεκουραστεί είναι και έβαλε. Τέλος πάντων. Αλήθεια. Ο Θεός, ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Αγία Τριάδα, η Παναγία μας έδωσε τη νίκη στους ήρωες. Ο Θεός έδωσε τη νίκη. Ο Θεός έδωσε τη νίκη το 1821. Είναι και ήταν ουράνιο θαύμα. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι τώρα καβαλικεύεις. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Θεό. Και φτιάχνεσαι με αυτά. Καταλήγω, μωρή, ανώμαλη εκεί. Ουράνιος κίνησης. Ήταν και είναι θαύμα από το Θεό. 2-3 κουνήματα ακόμα, ξέρω. Θαύμα από το Θεό. Ήταν και είναι. Εμένα πήρες, μωρή, για την κορύφωση. Εμένα βρήκες. Ουράνιος κίνησης. Πρέπει να το κάνω τώρα εικόνα εγώ αυτό. Σε παρακαλώ. Θεό. Θαύμα από το Θεό. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Αργεί ο μαλάκας. Κατάλαβα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Μην πέφτεις τώρα. Μην πέφτεις τώρα στο κρίσιμο. Ότι ο Θεός έδωσε τη νίκη την 25η Μαρτίου του 1821. Α, ξεφουσκώνει, κατάλαβα τι. Ήρωες της Επανάστασης. Κριμ πάει, κατάλαβα. Έγινε. Ο Κολοκοτρώνης το φώναξε. Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδας. Πες μου, Κολοκοτρώνης. Πίσω την υπογραφή του. Κατάλαβα, έπιασα και το Κολοκοτρώνης. Κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται. Ο Θεός λοιπόν, έδωσε τη νίκη. Γεια σου, Ελένη, γεια. Ουράνιο θαύμα. Εντάξει, μωρί, το είπαμε. Έχουμε εδώ άτομα οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, τους έχουμε βρει. Ο κύριος είναι φίλος από τη Γερμανία. Ήρθε από τη Γερμανία να δει. Για να ψηφίσω Μητσοτάκη. Ρε χαμός, έλα και εσύ, ρε. Θα ψηφίσετε Μητσοτάκη. Ναι, κύριε, με δυο χέρια, όχι με ανά, με δυο χέρια. Τι ωραία που το λέει αυτός ο κύριος, αυτό το με δυο χέρια το πιστεύει. Και επειδή δεν πάει ο νους του τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με δυο χέρια, το πιο απλό, μούτζες. Γιατί είναι αλλιώς ήταν με τα δύο χέρια και αλλιώς με το ένα. Είναι άλλωστε διπλάσιο, είναι 10. Ενώ με το ένα είναι 5. Αυτά τα ωραία με τους συμπολίτες μας πάνω εκεί η Βόρεια Ελλάδα μας δίνει πάντα ηχητικά τέτοιου τύπου και την Παρασκευή νομίζω την Πέμπτη πάλι ακούγαμε έτσι συμπολίτες που λέγανε 100% Μητσοτάκης, ετούτος είπε 90% πέφτουμε όσο περνάνε οι μέρες, αλλά εντάξει, λογικό είναι, πηγαίνουμε στους πιο προσγειωμένους. Σάββατο μεσημέρι ο Κουτσούμπας στην Αταλία Γερμανού, το είδαμε και αυτό. Όταν είχα ακούσει στις αρχές εβδομάδας ότι θα πάει ο Κουτσούμπας στη Γερμανού, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν, όχι ούτε χάρηκα ούτε στεναχωρέθηκα. Δεν μ' αρέσουν γενικώς αυτά. Θέλω να είμαστε πιο, του πιο πολιτικού είμαι εγώ, πιο έτσι, σκληροπυρηνικός. Τα πολιτικά στις πολιτικές εκπομπές. Θα μου πεις τώρα ποιες πολιτικές εκπομπές και πώς συζητάνε και τι. Τέλος πάντων, έχω αυτό το στερεότυπο. Εκ του αποτελέσματος δεν είχα τόσο δίκιο, οι ενστάσεις, οι ελάχιστες και οι λίγες διαψεύστηκαν γιατί πήγε και έβαλε τους όρους του στη συζήτηση. Δεν αφαίρεσε κάτι από αυτό που έχει ο συγκεκριμένος ηγέτης, αυτό που λέω ισχύει για όλους τους ηγέτες που πάνε σε lifestyle εκπομπές. Δεν έπαιξε ότι είναι κάτι άλλο, δεν έκανε όπως ο Μητσοτάκης εδώ στους νέους που τους έλεγε, τους μιλούσε με το ρε για να δείξει ότι είναι, δεν άλλαξε την εικόνα αυτή που έχουμε. Και γιατί νομίζω ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι από αυτούς που είναι ο εαυτός του σε όλο αυτό που βλέπουμε και αυτή είναι η μοναδική συνταγή. Πληρώνουν εκατομμύρια σε εταιρείες marketing προώθησης και τους αλλάζουν. Τους λένε να είναι κάτι άλλο. Και βλέπουμε αυτά τα καρόγγιες λύκια που βλέπουμε. Ο Κουτσούμπας και όσο περνάει ο καιρός, έχει χαλαρώσει κιόλας και γίνεται όλο καλύτερο αυτό. Δεν λέω αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με αυτά που λέει. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Προφανώς υπάρχουν διαφωνίες. Είναι ένα κόμμα που έχει γωνίες, έχει πολιτική, έχει ιστορία. Προφανώς δεν συμφωνεί το σύνολο. Κανείς δεν συμφωνεί και με το σύνολο άλλωστε. Μιλάω για τη γενική εικόνα και πώς στάθηκε. Στάθηκε πολύ ωραία εκεί. Δεν θα πούμε τα πάντα, θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα. Το ένα είναι για τα γαλλικά, γιατί επειδή όλοι τον απολαύσαμε στην Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει εκεί και με αυτά που έλεγε, έχει γίνει μια συζήτηση για τα γαλλικά και απάντησε για αυτά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα δώρα σας, Σακαμάντ, θέλω... Αμάν με αυτά τα γαλλικά. Σακαμάντ, ήσασταν υπέροχος στα γαλλικά σας. Και ξέρετε, τη φωτογραφία που δείξατε πριν στο βίντεο που είδα έξω από το σχολείο, το γυμνάσιο, το εξατάξιο τότε που πήγαινα εγώ στη Λαμία, είναι η καθηγήτρια γαλλικών που μας έκανε μάθημα, σπουδαίος άνθρωπος, η Ανδρομάχη Βιγκοπούλου το όνομά της, η οποία πολύ καλά γαλλικά, εκεί έμαθα εγώ 6 χρόνια τώρα. Ήσασταν καλός στα γαλλικά από το σχολείο. Είναι εδώ κάτω. Από το σχολείο δηλαδή, ήσασταν καλός στα γαλλικά. Μα στο σχολείο έμαθα γαλλικά, δεν έμαθα πουθενά άλλου. Δεν πήγα φροντιστήριο, αλλά συνέχισα μετά καλλιέργησα για ένα διάστημα, αλληλογραφούσα μεγάλους, μεγαλύτερες. Όπα, τι έχουμε εδώ, αλληλογραφίες ακούω, μεγάλους, μεγαλύτερες. Αυτά λοιπόν για τα γαλλικά, είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Επίσης ένα έτσι κομμάτι ιδιαίτερο από αυτή τη συνέντευξη. Ασχολούμαστε με τη συνέντευξη, έχει κάνει τρελό γκέλ στα social media από την ίδια μέρα εκεί το Σάββατο, έχει συζητηθεί, έχει προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις, μίλησε και για τα πολιτικά, αυτά θα τα ακούσουμε γιατί ξέρουμε περίπου τι λέει για τη συγκυβέρνηση, για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, αυτά είναι περίπου αναμενόμενα, στεκόμαστε λίγο στα λιγότερο αναμενόμενα. Μίλησε για αυτά τα ποίηματα, το ποίημα αυτό το ψυχεδελικό, σουρεαλιστικό που είχε πει στην Βουλή. Είμαστε κομμουνιστές τέτοια πάστα ανθρώπων. Δηλαδή η καλή καρδιά, τα πιστεύω μας, τα ιδανικά μας, η πίστη μας στον άνθρωπο βγαίνει και στις προσωπικές σχέσεις. Εκεί βγαίνει και στο χιούμορ, στη σάτιρα, γιατί αυτά έρχονται και αυθόρμητα. Εγώ όταν έβλεπα αυτή την κατάσταση, για παράδειγμα, μέσα ουσιαστικά αυτό που λέμε μια κοκορομαχία, ένας καυγάς, ο οποίος δεν είχε κανένα νόημα επί της ουσίας, αλλά γινόταν μόνο για να θεωρήσει ο κόσμος ότι δήθεν έχουν σοβαρές, ανυπέρβλητες διαφορές τα δύο πρώτα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία ή το ΠΑΣΟΚ παλιότερα κλπ. Εκείνη την ώρα μου ήρθε όταν έβλεπα αυτό τον καυγά ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα να βρω αυτό το σουρεάλ ποιηματάκι που λέγαμε σαν μαθητές στο γυμνάσιο και μετά πριν πολλά χρόνια, ότι αραμπάδες και καρούλια, αραπανάκια και μαρούλια κλπ. Γιατί αυτή την εικόνα ένιωθα εκείνη τη στιγμή. συζητάγαν εντελώς πολύ ψυχεδέλεια. Δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή. Και το είπα εκείνη την ώρα στη Βουλή και έγινε αυτό που έγινε μετά. Ή αυτό που μου ήρθε και είπα, αυτοί είστε. Γιατί το εννοούσα. Με όλα αυτά που έλεγα, δεν είπα αυτό μόνο. Είπα όλη την πολιτική τους. Τι θεωρούσαν και καταλήγω στο αυτοί είστε. Είναι και μια έκφραση που χρησιμοποιώ και στην καθημερινή μου ζωή. Έτσι λοιπόν, μάθαμε. Για τους αραμπάδες και τα καρούλια και τα αμαρούλια. Λογικό με αυτό το θέμα, κυρίως που παρουσιάζει η Ελληνική Βουλή. Και το τρίτο απόσπασμα, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο από αυτήν την συνέντευξη, είναι τα δώρα που έκανε ο Κουτσούμπας στην Αταλία Γερμανού. Και έτσι αιτιολογείται και αυτό που σας είπα πριν, ότι το έφερε στα μέτρα του από μια lifestyle περίπου εκπομπή, από μια ώρα υψηλής τηλεθέασης που βλέπει ένα ποικίλο κοινό. Ο Κουτσούμπας έκανε τρία δώρα. Το ένα από αυτά είναι αυτό που θα ακούσουμε. Έχω κι εγώ όμως ένα δώρο να σας δώσω. Έχετε κι εσείς. Το μου το φέρνει η Αλέκα το δώρο. Αυτό είναι από το αρχείο του κόμματος. Ξέρετε, έχουμε ένα τεράστιο αρχείο από την ιστορία του κόμματος. Το γνωρίζω. Εδώ αφορά την Ηλέκτρα Αποστόλου. Είναι οι επιστολές Ηλέκτρας Αποστόλου από την εξορία, όπου ήταν εξορισμένη με την κουρούλα της, την Αγνή, στο σύζυγό της. Στο σύζυγό της το έστελνε, ο οποίος δεν ήταν βέβαια εκεί μαζί της στην εξορία. Και είναι οι επιστολές μέσα. Ήταν μια κοπέλα από αστική οικογένεια που έδωσε σύγκρουση. Είναι οι επιστολές. Τα επιστολή, τα γράμματα της. Ναι, στο σύζυγό της. Έδωσε μάχες για την προσωπικότητά της για να οργανωθεί στην κομμουνιστική νεολαία τότε. Μιλάμε πριν το 40, μιλάμε για το Μεσοπόλεμο. Δύσκολες εποχές. Συγκρούστηκε με την οικογένειά της, με τον περίγυρό της. Στο τέλος συγκρούστηκε και με τον άντρα της, για άλλο λόγο, γιατί άλλαξε κατεύθυνση. Φαίνεται και από τα γράμματα η συζήτηση. Και είναι από το αρχείο του ΚΚΕ. Τεράστιο ευχαριστώ για το δώρο αυτό. Δεν είναι και λίγο να μιλάς σε τέτοιες εκπομπές, στην τηλεόραση γενικότερα. Και δεν ξέρω πότε έχει ξανακουστεί για την Ηλέκτρα Αποστόλου κάτι. Στα κανάλια που χρόνια τώρα, στα ιδιωτικά υπάρχουν, δεν ξέρω και στα δημόσια. Αλλά είναι μια ωραία ευκαιρία, μια αφορμή να εκμεταλλευτείς όλη αυτή την παρουσία και να μιλήσεις για τέτοια θέματα. Αυτό που έχει κάνει όμως αίσθηση από ό,τι είδα στα social media εκ των υστέρων, δεν είδα εγώ την εκπομπή, κάποια αποσπάσματα είδα που σχεδόν έχει γίνει αναπαραγωγή όλης της εκπομπής και παίζει σε κομμάτια, είναι όσα είπε για το σύμφωνο συμβίωσης και για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτό, αν το δει κάποιος αποκομμένο, τι είπε ο Κουτσούμπας το Σάββατο το μεσημέρι στη Γερμανού, μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Έχει ένα νόημα να το δει σε σειρά παρεμβάσεων, ηχηρών ή μη ηχηρών. Νιώθω ότι το ΚΚΕ θέλει να κάνει μια στροφή, εγώ το νιώθω αυτό, από αυτά που κάποια στιγμή είχε πει, ή να μας θυμίσει ότι έχει πει και άλλα που δεν, ούτε το ίδιο τα έχει αναφέρει ποτέ γύρω από αυτό το θέμα. Προφανώς ήταν καλύτερη η παρέμβαση, ξεκαθάρισε λίγο παραπάνω τα πράγματα γύρω από αυτό το θέμα. Δεν θα ακούσουμε τι είπε, γιατί θα έπρεπε να αναλώσουμε όλη την εκπομπή. Ψάξτε όσοι θέλετε. Υπάρχει ένας διάλογος επίσης στα social media γι' αυτό. Άλλοι τον κατακρίνουν, άλλοι του λένε μπράβο που τα είπες καλύτερα τα πράγματα. Και υπήρχαν και πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε για το συγκεκριμένο θέμα, όπως ότι είχε καταψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια, γιατί έχει μια ευρύτερη αντίληψη για αυτά τα θέματα. Αλλά υπάρχει και ένσταση ότι ναι, πολύ σωστή ευρύτερη αντίληψη για αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχουν και τα τρέχοντα, τα πρακτικά ζητήματα που πρέπει να λύνονται με κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις της όποιας κυβέρνησης και όποιος βοηθήσει κάτι προσφέρει στα κοινωνικά θέματα, πάντα στα κοινωνικά θέματα. Ωραία είναι όλα αυτά. Βλέπω ότι στρίβει, αλλά είναι αργά-αργά στρίβει. Στρίβει σε πολύ καλή κατεύθυνση. Το παρακολουθούμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον. Πολύ φρέσκος πάντως και από ό,τι έκανα μια σύγκριση, γιατί βγαίνουν και άλλοι, έχει πάει και ο Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη εκπομπή, φαντάζομαι θα πάει και ο Τσίπρας ή θα πάνε και άλλοι αρχηγοί σε τέτοιες εκπομπές. Αυτά που ακούστηκαν και με τον τρόπο που ακούστηκαν δεν έχουν ξανακουστεί. Τους βλέπουμε όλους κουμπωμένους, δεμένους, ακόμη και αν το παίζουν άνετοι και βουλευτές και υπουργοί όλων των κομμάτων. Και βγήκε εκεί με αυτόν τον πολύ ωραίο αέρα, με το γνωστό στυλάκι που έχει πια φτιάξει σχολή. Αυτό το στυλ δεν έχει τολμήσει να το μιμηθεί κανείς, αλλά όμως είναι μια σχολή μόνος του, ο ίδιος ο Κουτσούμπας. Έχουν ένα ενδιαφέρον όλα αυτά και όταν τον ακούς να λέει για δικαιώματα κοινωνικά, που είναι και μοντέρνα θέματα, είναι παλιά θέματα, αλλά είναι πιο μοντέρνα στις τελευταίες δεκαετίες, να τοποθετεί το γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Λαός τώρα, μετά από αυτά, μέρος δεύτερον. Έλα ρε. Έλα. Μαλάκας ηλεκτρολόγος. Για να με καταλάβεις. Να σου πω, το μαθαίνεις το καινούριο. Σήμερα αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος του Ζακ. Ναι, γιατί να μην αποφυλακιστεί. Ήτανε σε άμυνα. Όχι, εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θα δεχτεί προτάσεις από το νέο ψηφοδελτίο της ΜΤΟ. Λογικά, αφού πάνε τα καλύτερα βιογραφικά εκεί, ταιριαστός είναι. Ναι, ταιριαστός είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Όλοι μαλάκες και δολοφόνοι εκεί μαζεύονται. Απλά μια επιβεβαίωση ήθελα. Απλά είναι και βιαστές. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι, εντάξει. Okay. Για... Μην τα λέμε μισά, δεν μ' αρέσει. Συγγνώμη. Επίσης, όταν βλέπεις ότι γίνονται real estate βραδιές, είναι πολύ λογικό να αποφυλακιστεί ο μεσίτης που χτύπησε μέχρι θανάτου το Ζακ για να βοηθηθεί κάπως το real estate. Συγγνώμη κιόλας, είναι ευκαιρία. Και αυτή τη φορά με τη φούλα του Αρίου Πάγου, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος το βγάλανε όλα τα μουνόσκυλα. Ο έντιμος Κρυπαντελής του Κοσμηματοπόλης, ο οποίος έσωσε το μαγαζί του. Βέβαια, έσωσε το μαγαζί του, όπως κάθε Κρυπαντελής θα κοίταγε να κάνει. Σωστό. Αποστόλη. Παρακαλώ. Να σου πω τώρα, επειδή μας λένε για να ψηφίσουμε και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο το να ψηφίσουμε. Δηλαδή και το κουκουέ να πάρει 90% η Παπαρίγα μια χαρά τα είχε πει. Που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι έλεγε. 90% του κουκουέ, το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα. Τι θα γίνουμε, παιδί μου. Ποιος θέλει να πάρει 90% ούτε το κουκουέ δεν θέλει. Αλλά τίποτα. Τι. Πώς. Πάνω στο καλό έχασα. Πάνω που το κουκουέ θα έπαιρνε 90% χαθήκαμε. Γάμο το στάνιό μου. Έλα εδώ, βίδαζα πάρτα μωρή άρρωστη. Πάρτα μωρή άρρωστη. Φέρτα μωρή άρρωστη. Συγγνώμη, παρακαλώ. Ναι, βίδαζα πάρτα μωρή άρρωστη. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Φέρτα, σου λέω, εντάξει, λέγε. Α, ωραία, λοιπόν, το πρόβλημα κατά τον μπαμπά είναι ότι δεν πεθαίνει ο κόσμος, έτσι. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Δεν πεθαίνει, δυστυχώς. Καθόμαστε πλέον σαν μαλάκες στη συντάξη, ας πούμε, αυτό που δεν θέλω να πεθάνω. Και αυτός γιατί πήγε 18 χρόνο όρεμας τώρα. Νομίζεις δεν ήθελε να πεθάνει, δεν τα κατάφερε. Α, ήθελα, προσπαθούσε, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί έτρωγε δύο φασολάδες, τρεις φασολάδες. Τρεις φασολάδες ανάλαδες. Πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Αλλά είχε φάει κατάρα. Δηλαδή είχε φάει τις κατάρες του ψόφου, αλλά είχε και τις κατάρες όχι εκεί. Εκεί θα τα δεις όλα. Επειδή τα έχω δει όλα, θα δω κι άλλα από ό,τι φαίνεται, μακάρι να προλάβω. Ρε παιδιά, εντάξει, αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν. Τώρα εσείς θα πάτε να τους ψηφίσετε. Δηλαδή, πόσο βλαμμένοι πρέπει να είσαστε ή πόσο πουλημένοι πρέπει να είσαστε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, ρε. Τώρα, αλήθεια, πρέπει να απαντήσω το πόσο βλαμμένοι είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, δεν ξέρεις. Δεν το λέω σε σένα να το απαντήσεις. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, δηλαδή. Ρε. Πόσο τύφλα, δηλαδή. Πόσο ραγιανισμό. Τι άλλο πρέπει να γίνει, δηλαδή. Για... Δεν το καταλαβαίνουν. Το θέλουν λίγο πιο λιανά. Δηλαδή, τώρα δολοφονήσαν, ας πούμε, 57 άτομα στα Τέμπη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεν δούμε το αίμα από κοντά, δεν το καταλαβαίνουν. Ο ψηφοφόρος Μητσοτάκης θέλει το αίμα στο τραπέζι, το δικό του τραπέζι. Λένε γιατί για να γίνει επανάσταση πρέπει να χυθεί αίμα. Χύθηκε αίμα και δεν είναι αυτό το αίμα που χύθηκε τώρα. Εδώ το αίμα να πούμε 100 χρόνια, 50 χρόνια, 200 χρόνια. Τόσο ξεπουλημένοι. Συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν. Περίμενε. Είναι κόμμα δοσοληψίας. Τι περίμενες. Ρε φίλε, δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Για το σύστημα αυτό που υπερασπίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά. Ναι, αυτό όλο. Μιλάω ειδικά για αυτούς που έχουν ψηφίσει μνημόνια. Αυτούς λέω κι εγώ, ναι, αυτό που είναι πολιτική. Α, μπράβο. Δηλαδή δεν σέβεστε τα παιδιά σας. Καλά, τον εαυτό σας δεν το σέβεστε. Αλλά τα παιδιά σας δεν τα σέβεστε. Τι να σεβαστείς τώρα τα μαλακισμένα που δεν σου φέρνουν ούτε τις παντόφλες. Έλα τώρα, εντάξει. Έλεος, άντε, γεια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Δεν πέτυχα πάλι, τα κατάφερα. Απίστευτο. Λέω ότι αυτό που έλεγε η Παπαρίγα το 12, ότι δεν αρκεί να ψηφίσει κάποιο κουκουέ. Το θέμα είναι ο κόσμο να πάρει χαμπάρι ότι πρέπει να διεκδικεί ο ίδιο το μέλλον του. Γιατί άμα είναι να δίνουμε μία φορά στα 4 χρόνια την ψήφο και μετά να καθόμαστε σπίτι, το πού το κλέβαμε. Ο κόσμο πρέπει να είναι εκεί, να αγωνίζεται και να είναι πάντα με ελληνικείο ένα διπλό στο μέλλον. Για να μην κλέμε και τον πού, όχι τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Να σε καλά. Αποστολή. Ναι. Έλα ρε εσύ. Καλά είσαι. Καλά, ναι. Να σου πω, σε παίρνω από αστυπάλαια. Σας έχω στείλει ρε εσύ μια τραγουδάρα που γράψανε εδώ πέρα τα παιδιά στο σχολείο. Για... Ναι, το ξέρω, θα το παίξουμε. Αλήθεια, πότε θα το παίξετε για να. Από Δευτέρα θα το παίξουμε. Και σήμερα το είχαμε προγραμματίσει, αλλά δεν χώρεσε. Ωραία, ρε εσύ. Θα του πω να μπουν να ακούσουν. Δεν δεσμεύομαι για Δευτέρα, σου είπα από Δευτέρα, έτσι. Θα τα έχω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Α, άρα μήπως το κρατήσω περισσότερες μέρες για να ακούνε περισσότερο. Ίσως κάποτε πέσουν μαζί οι αυγοί, το σκοτωτάδι, τα κύματα και οι κορφές. Μα μέχρι και τότε και πάλι μονάχος θα ζεις και θα κλαις για μια αγάπη. Ίσως κάποτε συναντηθούν όσα θες, μα μπορεί η καρδιά να τα φτάσει. Κι όσα ξέχασες μέσα γίνανε ενοχές του ύπνου σου τον εφιάλτη. Μάνα ζωή δημένη με θάνατο, πες ποια μεριά υποστηρίζεις. Στο όνομα μαμά μου, στο σώμα, στη μαύρη καρδιά, αν θες λίγο εδώ να επιμείνεις. Στα συντρίμια στις ράκες, στο βαγόνι αυτό, μαζί μου για πάντα να μείνεις. Μάνα ξεψύχησα, μάνα ξημέρωσε, μάνα πετώ μη μ' αφήσεις. Ίσως κάποτε πέσουν μαζί οι αυγοί, το σκοτάδι, τα κύματα και οι κόρφες. Μα μέχρι και τότε και πάλι μόνος θα αν πάλι νυχτώσει και το φως θα προδώσει σκιές, η φωτιά θα ενώσει το κόσμο αυτό σαν να ήταν χθες. Κι όταν πάλι νυχτώσει και το φως θα φανεί στη σκεπή, μια λωρίδα φεγγάρι θα ανάψει τη γη σαν να ήταν πρωί. Αυτό μας το στείλαν τα παιδιά από το μουσικό, μάλλον από το σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, στην Αστυπάλαια. Το είχαμε από την Πέμπτη, όταν πάλι νυχτός είναι ο τίτλος, για το έγκλημα στα Τέμπη. Το είχαμε προγραμματίσει την Πέμπτη, δεν χώρεσε, την Παρασκευή, όπως γίνεται συνήθως αυτά. Οπότε πήρε και ο φίλος ακροατής και μας το θύμισε, το βάλαμε, έτσι ξεκινάει το τραγούδι, έτσι όπως θα ακούσετε τώρα τελειώνει. Πήραμαν πάλι κουράστηκες και θες από μένα να φύγεις. Και εσύ φως της βραδιάς μου στο μπλε του ουρανού, τη ζωή μου στη μέση να σβήσεις. Κι αν με ψάχνεις και πάλι στο κότεινο του δειλινού και σαν στροφεγγάρι, ίσως κάποτε συναντηθούμε ξανά στο ίδιο στενό μονοπάτι. Κι αφού πάλι μονάχος θα ζεις και θα κλαις, σου λέω με σκυμμένο κεφάλι, πως όσοι αγαπούν και πεθαίνουν μαζί ζουν ρυθμίσεις με κάτι. Ίσως κάποτε πέσουν μαζί οι αυγοί, το σκοτάδι, τα κύματα και οι κόρφες. Μα μέχρι και τότε και πάλι μόνος θα ζεις και θα κλαις για μια αγάπη. Απ' την Αστυπάλαια, μπράβο στα παιδιά που έκαναν όλο αυτό το κόπο και το ηχογράφησαν και μας το στείλαν. Έχει δουλειά από πίσω, όπως γίνεται πάντα, πρόβες να το πούνε καλά, η αγωνία να καταθέσουν, να μιλήσουν, να εκφραστούν για ένα θέμα που συμβαίνει και που τους αφορά με πολλές έννοιες. Σήμερα το πρωί μάθαμε την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή Ρένα Κουμιώτη. Μεγάλη τραγουδίστρια, μεγάλη φωνή, από αυτές που δεν επαναλαμβάνονται οι φωνές. Έχει συνδεθεί πολύ με το Μίμη Πλέσα. Για μας τους Boomer, μάλλον εγώ με Generation X, είμαι η επόμενη γενιά από τους Boomer. Η Ρένα Κουμιώτη λέει πολλά. Έχουν ακουστεί πολλά τραγούδια, ακούς όλα τα ραδιόφωνα και εμείς εδώ σχεδόν σε κάθε ώρα παίζουν ένα τραγούδι. Εμείς θα παίξουμε ένα που μου αρέσει εμένα πολύ. Δεν είναι από τα πολύ γνωστά της Κουμιώτη, αλλά είναι πολύ γλυκό. Καράβι με στα μάτια μου, σαλπάρι μόλι σουρουπονί. Την ώρα που με στο παραθύρο, την ώρα που με πάλι μόνη. Έτσι τα είδαμε τα πράγματα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας και πρώτη Δευτέρα του Απρίλη. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, είσαι. Είμαι η ψυχή σου. Είμαι η ψυχή σου, η αναπνοή σου. Μ' άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά, δεν αντέχω πια. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ, τι λέγαμε. Είστε το αυτό το 90,1. Είμαστε, ναι. Ήθελα να πω, να μην λέει τι κοτσάνες αυτός ο τύπος. Γιατί να μην λέει κοτσάνες, κύριε, τόσες κοτσάνες ακούγονται, αυτός δεν θα πει. Ε? Ποια κοτσάνα σας πείραξε. Μια στάσου τώρα, βγαίνει και λέει να κάνω βλακίες. Δεν λέει πώς περάσαν οι παλιές γενιές. Γιατί λέει φύγαν έξω και πήγαν εκεί. Είναι προδότες όσοι φύγαν έξω. Σπουδάσανε τζάμπα, τους πληρώσαν. Ε, μα τώρα πες τα, προδότες είναι. Γιατί δεν κάτσαν εδώ στον τόπο τους να μαζεύουν πορτοκάλια. Ακούς, εγώ σπούδασα τη δεκαετία τέλεια του 50. Και πλήρωνα, κατάλαβες. Και τώρα είναι τζάμπα, σπουδάζομαι και σκόνονται και φεύγουν. Είναι προδότες. Άσε μωρέ τα κολόπεδα. Έχει άντερα. Που θέλουν να πάνε να ζήσουνε κιόλας. Κάτσε εδώ. Είστε άχρηστοι όλοι. Εδώ, λες και δεν έχει φάει τα σκουπίδια. Τέλος πάντων. Είστε άχρηστοι όλοι, άντε για. Λίγα λέτε. Ο Μητσοτάκης δεν γκρέμισε το φράχτη στο νεύρο, έτσι. Τον κράτησε 4 χρόνια. Εμένα η ζωή μου γιατί δεν καλυτέρευσε, Αποστολή. Και έχω διακανονισμό στη ΔΕΗ μέχρι το Δεκέμβριο. Εσύ συγκεκριμένα γιατί είσαι μαλάκας. Εγώ γιατί είμαι μαλάκας. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα από χθες μια εκπομπή, νομίζω ήταν κάποιος του Κουκουέ, και είπε ότι να δώσουμε ψήφο στο Κουκουέ να δυναμώσει για να κάνει καλύτερη αντιπολίτευση. Το άκουσα καλά, μα είναι διόρθωσέ με. Μπορεί να άκουσα λάθος. Κοίταξε να δεις. Το είπε, εγώ διαφωνώ με αυτό. Θα ήταν προτιμότερο να πουλήσει αυταπάτες στον κόσμο ότι ψηφίστε το για να γίνει κυβέρνηση, ενώ έχει 5%. Ας πούμε είναι πολύ λογικό. Ρε μαλάκα. Κατάλαβες μαλακάκο. Γιατί αυτές οι μαλακίες άλλοι τις κάνανε. Περίμενε. Όχι, απλά σε ενημερώνω. Επειδή αυτές οι μαλακίες άλλοι τις κάνανε και πουλάγανε παπάντζες, το ρεαλιστικό είναι να πεις όταν έχεις 5%, δώσ' μου δύναμη να δυναμώσω. Και άμα δυναμώσω, τα ξαναλέμε. Εντάξει μαλάκα. Να σε ρωτήσω. Κατάλαβες μαλάκα. Να σε ρωτήσω. Συνεννοηθήκαμε μαλάκα. Να σε ρωτήσω. Πήρες χαμπάρι μαλάκα. Να σε ρωτήσω. Αυτά μαλάκα. Κάτσε να σε ρωτήσω. Όχι. Μαλάκα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν είναι και η κυρία Ειρήνη. Δεν είναι εδώ. Έχει πάει στο προσκύνημα. Εντάξει, να με συγχωρείτε. Καλό σας μεσημέρι. Παρακαλώ την ευλογία μου. Τόση δημοκρατία δεν την αντέχω, ρε φίλε. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, άμα θες περισσότερη δημοκρατία. Ρε, εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω. ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσεις, αν είναι δυνατόν. Ποιος θα το περίμενε. Το λέω για να ακούει και πελάτη στο ταξί. Να σου πω κάτι, μπορώ να σε ρωτήσω. Ελεύθερα, ελεύθερα. Παρακαλώ πολύ, εδώ τις απόψεις σας. Πείτε μου τη μαλακία σας, εμπρός. Ωραία. Από πότε η αντιπολίτευση. Από τότε, μαλάκα. Από πότε η αντιπολίτευση εφαρμόζει πολιτική ή μπορεί να διαμορφώσει πολιτική για τον κόσμο. Πες μου εσύ, εδώ και 49 χρόνια ο Κουκουέ. Είναι στην αντιπολίτευση. Έχει ο Κουκουέ ο ίδιος. Το Κουκουέ έχει διαμορφώσει ή μπορεί να διαμορφώσει πολιτική. Πολιτική διαμορφώνει μόνο όποιος κυβερνάει ή συγκυβερνάει. Καληνύχτα Μαργαρίτα, σ' αγαπώ πολύ. Νίκος Φόσχολος. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε ή κυβερνούσαν οι έξω και του έλεγαν τι να κάνει. Αποφασίστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε ΣΥΡΙΖΑ, τελικά. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να αποφάσει. Φυλάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Εντάξει, αυτό επειδή λένε κάτι αντίθετα και κοροϊδεύουν τον κόσμο, λέω μήπως. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-18 ήταν μια κυβέρνηση. Που κυβερνούσε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Βρε Καραγκιόζη, γιατί οδηγάω κιόλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Οδηγάς κιόλα. Εγώ τόσο καιρό νόμιζα έχεις παρατήσει τη δουλειά με τον Σοψολοβρόντι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και συγκρίνω τώρα πώς περνούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ και πώς περνάω με το Μητσοτάκι. Σούπερ μάρκετ, ΔΕΗ, καύσιμα το ένα το άλλο. Οπότε έχω. Οπότε ένα μνημονιάκι ΣΥΡΙΖΑ να είχαμε να τη βγάλουμε φίνα. Αν πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε και με μνημόνιο, ο Τσίπρας είναι θεός ήλιος καλοκαιρινό. Και λίγα λες τώρα, μην λέμε. Ρίξτε ένα μπάρι. Τώρα, είσαι θεός, ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς σε θέλω σαν τέλος. Για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Κάικα!